هی تو که موری لونه رایحا تو که موری نموده خانمونه نموده خانم و کاشانمونه هیچ نموده ندانه گره برشی از یاده همون داستانمونه تو که موری هی تو که موری تو که موری هی تو که موری گلدن خیلی دیایی طبق پایی گونه دهی دیایی طبق پایی گونه دهی دیایی Oh,